asema muallif rahimahullah ta'ala wa yushhidu ala dhalik, yani au shuhudishe ule wasia, rajulaini adlaini muslimaini, wanaume wawili waadilifu tena waislamu. Wa yushhidu ala dhalik rajulaini adlaini muslimaini, ashuhudie ama ashuhudishe ule wasia aliouandika, si mujarrad kuandika tu wasia, la, awashuhudishe mashahidi wangapi? Wawili, wanaume tena waadilifu tena waislamu. Fa in lam yujada, wasipopatikana wanaume wawili waadilifu tena waislamu, farajulaini min ghairi almuslimin, basi wanaume wawili wasiokuwa nani? Waislamu. Ala an yustawthaqa minhuma inda shak bishahadatihima, watoe ushahidi na watoe ithibat iwapo itatama utatiliwa shaka ule ushahidi wao, wale wasiokuwa waislamu, ikitokea dharura ya kwamba hakuna waislamu wawili wanaume waadilifu, basi yajuzu kuwashuhudisha nani? Makafiri wawili. Na ikitokea kwamba unatiliwa shaka ule ushahidi wao, basi wataitishwa wafanye nini? Watoe ithbat. Hasba ma jaa bayanuhu fi qawli Allah tabaraka wa ta'ala, kama ilivyokuja ubainifu wake katika kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inayosema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, shahadatu bainakum idha hadara ahadakum almautu hina alwasiyati ithnan dhawa adlin minkum, yanapomfikia mauti mmoja wenu na akataka kufanya nini? Kuhusia, basi wawepo mashahidi wawili miongoni mwenu, miongoni mwenu bimaana waislamu, ithnan dhawa adlin minkum, wawili waadilifu kati yenu nyinyi ambao ni waislamu, au akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut, au wengine wawili, min ghairikum, katika watu ambao sio nyinyi, yani min ghairi almuslimin, katika watu wasiokuwa waislamu, ay min alkuffar, na hii lafdhi ni am, inakusanya ahlul kitab na wengineo, sawa ni Myahudi, Mnasara na dini zingine zilobaki. In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut, ikiwa mutakuwa kwenye safari kisha ikawapata msiba wa mauti, yani mkapata maradhi ambayo yatasababisha mauti yenu, haimaanishi kwamba wakati mkitolewa roho, kwa sababu wakati ule mtu huenda akatokwa na maneno ambayo hayana mpangilio usiofahamika, na kisheria maneno kama haya hayachukuliwi, lakini makusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa asabatkum musibatul maut, yani ikawapata maradhi ambayo mkayakinisha ama ikaghilibu kwenye dhana yenu kwamba ile maradhi yatasababisha nini? Mauti yenu. In antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut, baadhi ya maulama wakasema ya kwamba ushuhuda wa hawa makafiri unakubaliwa kwa dharura ya wasia peke yake, nayo ikiwa kwenye safari wakikosekana nani? Waislamu. Baadhi ya maulama wakaenda na kauli kwamba ushahidi wa makafiri unakubaliwa katika wasia peke yake, tena katika safari, tena wakikosekana nani? Waislamu. Lakini baadhi ya maulama wakasema hii hukumu ni am kwa kila dharura. Tahbisunahuma min ba'di as-sala, hawa mashahidi wawili ambao ni katika makafiri mutawazuia na mutawasimamisha, min ba'di as-sala ay min ba'di salati al-asr, kama alivyosema Ibn Abbas radiyallahu anhu, min ba'di salati al-asr, fayuqsimani billahi in irtabtum, wataapa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ikiwa mutatia shaka nini? Ushahidi wao. Bimaana ikiwa hamtotia shaka ushahidi wao, basi sio wajibu kufanya kitendo kama hiki. Sio kama tuelewana mpaka hapa. Wale mashahidi makafiri watasimamishwa baada ya salati al-asr mbele za watu, baada ya sala watoe ushahidi ikiwa watu watatilia shaka ule ushahidi wao. Bimaana ikiwa hautotiliwa shaka ule ushahidi wao, basi itajuzu kufanya nini? Kutoa, yani haitakuwa ni wajibu kwa wao kusimamishwa min baadi salati al-asr ili kutoa ushahidi kama huu. Kisha waseme wanapotoa huu ushahidi, la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba. La nashtari bihi, ay la nashtari bihadhihi al-ayman, yani kwa hivi vihapo hatutaki lolote katika mambo ya kidunia. Arab min a'radi ad-dunya, hatutaki lolote katika matakwa ya kidunia. Walau kana dha qurba, hata kama wale waliohusiwa katika wasiwa huo ni katika jamaa zetu. Yani la nuhabi ahadan, hatupendelei mtu yoyote. Wataapishwa na viapo vyao vitakuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa kiumbe yoyote. Hata kama wanamuadhimisha kiumbe chochote katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, haipasi kwa wao kuapa kwa asiyekuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fayuksimani billah in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba. Kisha watasema maneno haya kwamba hatutaki lolote katika matakwa ya kidunia, hata kama yule aliohusiwa katika wasia huo ni katika jamaa zetu. Wala naktumu shahadat Allah, wala hatufichi ushahidi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaunasibisha huu ushahidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ta'dhiman li amriha, kuadhimisha hii amri ya wasia, na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewatahammalisha huu ushahidi kwa jamaa zao. Inna idhan la min al-athimin, hakika sisi tukifanya hivyo, yani ikiwa tutashuhudia kinyume na vile ilivyohusiwa na yule mwenye haki ya ile mali, basi tutakuwa tumefanya jambo la madhambi, tutakuwa ni watu ambao tumefanya nini? Tumefanya madhambi. Fa in uthira ala annahuma istahaqqa ithman fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alayhim al-awlayan. Fa in uthira, ikidhihiri, ala annahuma istahaqqa ithman fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alayhim al-awlayan, ikidhihiri kwamba hawa watu waliotoa ule ushahidi juu ya ule wasia, ikidhihiri kwamba wamestahiki dhambi. Wamestahiki dhambi vipi? Kwa kusema urongo au kwa kufanya khiana. Fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alayhim al-awlayan, basi wengine katika wale warithi wa karibu zaidi watasimama. Fayuqsimani billah, wataapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la shahadatuna ahaqqu min shahadatihima, yani ushahidi wetu ni haki zaidi, ni sahihi zaidi kuliko ushahidi wa hao watu. Ikidhihiri, ikibainika kwamba hao waliotoa ushahidi kwamba ni warongo, ni wenye kufanya khiana, basi watasimama wengine wawili katika wale warithi ambao ni wakaribu zaidi, watatoa ushahidi kwamba huu ushahidi wao ni wa nini? Ni wa urongo, na ni kwamba wamefanya khiana. Wama atadaina inna idha la min adh-dhalimin, wala hatukuvuka mipaka, wala hatukufanya dhambi kwa kupinga ule ushahidi ambao uliotolewa na hawa watu. Inna idha la min adh-dhalimin, hakika tukifanya hivyo tutakuwa ni wenye kufanya nini? Kufanya dhulma. Tutakuwa katika watu ambao ni wa nini? Ni wadhalimu. Kwa sababu watakuwa wamekanusha ushahidi wa watu, na pili watakuwa wamemnyima haki yule ambaye amefanya nini? Amehusiwa katika ule wasia. Kwa hivyo watasimama watu wengine wawili katika wale wanaostahiki urithi kutoka kwa yule aliyekufa, watashuhudia kwamba ushahidi wa hawa ni urongo. Thumma qala Allah subhanahu wa ta'ala dhalika adna an ya'tu bishahadati ala wajhiha au yakhafu an turadda aymanun ba'da aymani. Hivi inaelekea zaidi, yani hukumu ya kisheria ikitekelezwa namna hii, basi inaelekea zaidi wale wenye kushuhudia, an ya'tu bishahada ala wajhiha, walete ule ushahidi kwa njia ambayo ni yenye kuridhiwa. Au yakhafu an turadda aymanun ba'da aymani, au wataogopa ama jambo ambalo litawafanya wao watekeleze ule ushahidi kwa njia yenye kuridhiwa ni kule kuogopa ile fedheha ambayo ni kurudishwa ule ushahidi wao na wale wenye kumrithi yule maiti. Wattaqullaha wasma'u, namcheni Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yenu yote. Wasma'u, na mumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yahdi alqauma alfasiqin, na Allah subhanahu wa ta'ala hawaongozi qaum ambao ni mafasiq, ni qaum ambao walotoka chini ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa amma alwasiyatu lilwalidain walaqrabin الذين يرثون من الموصي فلا تجوز لأنها منسوخة بآية الميراث. أما وصية كوالي كوزازي وبيل والأقربين نجماز كريب الذين يرثون من الموصي والي أمو ونمريث يلم يكوسية فلا تجوز هيفاي هيفاي كوسية ولجمازا فأمو ونكوريثي لأنها منسوخة بآية الميراث. وسبب هي imekuwa منسوخ kwa aya mirath. Aya mirath na ayat za mirath zimebainisha kila moja haki yake ni gani. Kwa hivyo wale wazazi wawili na wale jamaa za karibu wenye kurithi haifai kufanya nini? Kuwausia. وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم البيان في خطبته في حجة الوداع فقال. Na Mtume alayhi salatu wassalam akalibainisha hilo, fi khutbatihi, katika khutba yake, fi hajjati alwadaa, katika hajjati alwadaa, faqala, akasema, inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqa, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameshampa kila mwenye haki haki yake, fala wasiyata liwarith, basi hakuna wasiya kwa nani? Kwa yule mwenye kurithi. كومي ويحرم الإضرار في الوصية نحرام كذور كتك وصية كأن يوصي بحرمان بعض الورثة من حقهم من الإرث أو يفضل بعضهم على بعض فيه كما في الامت وكيوسية كو حرميش باذي وريثي كتك حقيا ويوريث أنا وتتكومي كونفان أكوسية mtotoflani na mtotoflani wasirithi katika mali yangu. Ameandika wasia huu. Au yufadhila ba'dahum ala ba'din fi. Au akafadhilisha wengine juu ya wengine. Akasema fulani apewe nyumba ile na fulani apewe nyumba ile. Ikawa nyumba ile ina thamani zaidi kuliko nyumba ambayo amempatia mtoto wake mwingine ama jamaa yake ambaye anamrithi. Asema rahimahullahu ta'ala yahrumu al-idraru fi al-wasiyya, ni haramu kudhuru katika wasiya. Liqawlihi tabaraka wa ta'ala, kwa qawli ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lirrijali nasibun mimma taraka al-walidani wal-aqrabun walin-nisa'i nasibun mimma taraka al-walidani wal-aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Wanaume wana sehemu katika kile walichokiacha wazazi wawili, wal aqrabun, na jamaa za karibu. Walin nisaa nasibun, na pia wanawake wana sehemu. Mimma taraka alwalidani wal aqrabun, katika kile walichokiacha wazazi wawili na jamaa za karibu. Mimma qalla minhu au kathur, kiwe ni kingi au kidogo. Ikiwa ameacha dirham 10, wale warithi ama wale wanaume na wanawake ambao wanastahili kurithi wana haki yao. ikiwa wameacha milioni kumi, hii ni nyingi, pia wana sehemu yao kulingana na shurut na dhawabit zilizowekwa katika mirathi. Nasiban mafruda ni sehemu ambazo zimefaradhiwa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni haki amewapa nani? Wale warithi. Wa qawluhu subhanahu wa ta'ala, min ba'di wasiyatin yusa biha au deynin ghayra mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun halim. Min ba'di wasiyatin yusa biha au deynin ghayra mudar, yani irth inatolewa baada ya wasia ushatekelezwa, au deni, au baada ya kulipa lile deni. Katika mali ya yule maiti kuna mambo fulani yanatekelezwa kabla ile mali ya irth kufanya nini? Kugawanywa. Katika hayo mambo ni kwanza angaliwa kama kuna deni. Ikiwa kuna deni, lazima lilipo lile deni. Ikiwa ameweka wasia, basi ule wasia wake, ikiwa ni wasia ambao ni mashrua, unaenda sambamba na dini, basi ule wasia pia unafanya nini? Unatekelezwa. Kisha ile mali iliyobakia ndio agawanywa baina ya warithi kulingana na shuruti zake. Ghaira mudhar, wasia ambao hauna madhara ndani yake, wasia ambao haukukusudiwa kuwadhuru wale warithi wake. Wasiyatan min Allah wallahu alimun wallahu alimun halim. Waliqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, la darara wala dirar, man darra darrahu Allah wa man shaqqa shaqqahu Allah. La darara wala dirar, tafauti baina la darara wala dirar. Darar inakuwa min ghairi qasd, والضرار يكون بالقصد. كذور pasi kukusudia, mtu anaweza kumdhuru mwenzake bila yeye mwenyewe kukusudia. Eh, kwa mfano amechimba mtaro, yale maji yakawa yanapita kwa jirani yake, yeye hakukusudia kumudhi yule jirani yake, lakini yale maji yamepita kwa jirani yake. Hii ni madhara amemsababishia jirani yake bila yeye mwenyewe kukusudia, au akafanya kitendo kile kwa kusudi. Haya yote kisheria yanatakana yaondolewe, na kuna kaida ya kisheria inayosema ad-dararu yuzal, dhara huondolewa, dhara la aina yoyote, sawa ile dhara limekusudiwa ama halikukusudiwa. Imeeleweka nafikiri? La darara wala dirar, man darra darrahu Allah, yule atakayedhuru basi Allah subhanahu wa ta'ala naye atamdhuru. Eh, yule atakayemdhuru muislamu mwenzake basi na Allah subhanahu wa ta'ala pia yeye atamdhuru. Ama akamdhuru binadamu yoyote pasi na haq, basi na Allah subhanahu wa ta'ala naye pia atamdhuru. Wa man shaqqa shaqqahu Allah, na yule ambaye atakayemtia uzito mwenzake basi na Allah subhanahu wa ta'ala pia yeye atamtilia uzito, atafanya mambo yake pia yawe mazito. Kwa hivyo ni haram kudhuru katika wasia kwa hizi dalili kutoka kwenye Qur'an na sunna ya Mtume alayhi salatu wassalam.